Aye, amuyambo tena. Neno la leo ni alikuyae ayeo. Alikuyae ayeo. Unena aveo asokuwa mazuri. Avao akukimbiza heri. Achendekao au tiriri. Ni ndia gani alivojiri? Nyendo zechu chwendazo huvelea chupeche mapido. Kama dhiliwao na mutu adhigudho. Hacho siki mazuri ela mvodho. Nyendo zechu dhilivo, maisha yechu chuishivo, ndu zangu chuidharauvo. Ngololo humaliza mbavo. Twalikosa kwapi jamani? Alosababisha haa nyambo gani? Chumepawa akili chufikirieni haa midhanini, chuapimeni. Chuangalieni valivoishi nima. Vechu vadhee baba na mama. Na hapa mbee chulipo si mama, chuishivoisi kadi na tama. Midhani na ifanye kazi ipime alopicha malezi. Na haa echu, chuso katawadhi. Je, ni api ndaupudhi? Unao ndu wangu ufafanuzi nifunulie nami wadhiwadhi, maana hii nde chuisi kadhi cholo wata nlangoadhi. Huivona iko kwa api kasoro? Kwa machiresi ama godoro? Chwalo adhania kuva ni kero, alichwapusa na hivi njoro. Ama ni vape angu habari, ndiyo munelewe kwa udhuri. Wakati wa vadhee mwana hakuva ntiriri, ave barobaro, havule, vale anda mamure. Vadhee valifunda vana, hishima ikapachikana. Huvae eo ikakosekana hishima kava hakuna tena. Nyani tachuvonya, makosa cholo afanya, chupache kwa kanya kama sisimi nao endonya. Havule hakutoka nyumbani bila ruhusa, na kutojivikana endapo makosa, akiipinga amuri kuchiwa adabu ikapasa, mila cholombiria, ni bora kushinda sasa. Na endapo ijivikane kwa nyani, ni nyumba heshima na imani, enye malezi yenye midhani, ama kwa shetani dangironi. Haikujalisha kwa nduo ama jirani, kama hakuna mila wala tamaduni na hakuheshimiwi tabia na dini, basi mwanao hapichi mlangoni. Mabarobaro akivacha vadhee vake, barobaro akivacha vadhee vake, akivivivia nguvu na ujabari wake, pache heshima vadhee asivapoke. Chusisahauni ha, chuwakumbuke. Chwalo avona ni ushamba, ndiyo alojenga numba. Amiyini chutakao wajomba, ni mocho eo churamba. Ukosefu wa adabu litukidha, aloufanya hakupendeza, lakini isiyo kupudha, muanga uandoke kidha. Chualo vavona ni vainga, misingi mema valijenga. Chuivonao chuerevusie ni mijinga, hata mbudhi uchushinda kuvatunga. Chalo avona ni sumu ndiyo alo kuvatamu, kuwapinga eo dhimu, punda unchivi hatamu. Chalo avona kuva ni dhiki, hakukimbidha ridhiki. Mapesi ya chubisie nkuki na kutibu dawa chuitaki. Chalivacha vadhevechu kwa ajili ya heshima na uchu, adabu chalifundwa venechu. Alofundika hafanani na mijichu. Chaliambiwa sokasikila nkuu, ndudhangu vundika lake iguu. Nasi chumbiridhia bibi na banku, aibu dhichwene veitiku. Tanena, sikidhani nenao, chuali hata kwechu achendwao. Chuka ndama avachu wa yeo, ndio haa eo achupecheo. Chuto sema chaoni, chungidhie shuarini. Apendeo ntengani, tatoa habari njini. Chuali hata chankononi, chuka shika cheguuni. Kunyamisa nyongo vendani, chuvundisie divunoni. Ntungo choliumbiria, tochi chukaikaribia, betiri huchudhimia na uyachi hachuna pia. Hunena nani kimafumbo, manenoe kwa dhipambo, akwechu amu akikosa urembo, rukeche mwanaware hatari gombo. Vadhee chuvapudhie, valohai ni kama vafie, isi uwinga uchutukudhie, mana dunia chuhadadhie. Hachuandikiavo au chudhima, mana elimu lavo la kuchunga heshima ni ushamba yao kwechuisi mijoma, lakini avangine kwa bidii huwasoma. alikuyaye ewa yeo ni haa imi ni vambiao. Kwani hachujisi ya pisieo na hachuavoni sasa avao? Kwambiana nduthangu kuko kusikithana kukito kuveko, danchwana watariboko, tachulitha vamba vamba diboko. Mwana alikuwa mwanao wa usoka njisi na waunjivao, wandruwe nchu ama wampwao, ilifundika adabu kwa vapenda nao. Chako kwa udhuri chilihifadhika mikononi mwanduo, hachi kuharibika, na tapiao kivonekana kavonywa mpaka, naye akavona bila adhicha akaridhika. Haikuendewa polisi wala mahakamani, vachuva moya vakiivana, vakosani, ruhu dhalidho shiba kwa wingi wa imani, hivi nyendo njema, vikivisamini. Hai mini ajivao malenga, ni chembe moya antanga. Ajivao kila nchu chukia vanga, atachia nsingi na numba kujenga. Historia ni kioo chuenge ni chechu, chusienge sure disido kubadechu. Dhangina hadhi kuchengeve iuchu, mfano ni pilau, katu haivi chuchu. Vakae valikwisha kuchuambia, maneno meupe mapaku hakungia. Chuki chuda mashikio kitwani atangia, chutaiva iko kwapi, akuyandama ndia. Toka manuari mtori uandame, aloneno akae maneno chuapime, chuelewe manae mbio dhe chudikome, baba na mama mbe, imi mwana ni andame. Toka manuari nlangoni wabiri ndiyo nasi bahari chuwede kuisafiri. Toka mai wapime, pachentori wandame, ndiyo usafiri usikome wake ufalume, wake mbajuni ufalume. Huchuelea isi hama neno? Hachukukosa elimu wala mifano, chuifanyitha huelewa nno, chuikasie maguna mikono. Hachuwei kwa kupendana, hachuishi kwa kushirikiana, kwa dhiki hachutaki kuivana na kwa raha huhusudiana. Itose manuari ntori hawandami, chende ukipacha ndako sini penami, na swaha haipachikani kusumbuka hachukomi, hakuna tofauti amwana mimi na bwana imi. Maganga na akili, hili ni onyo kamili, hudhiviwa ujahili usivewe chuhali. Maisha kwa ganga lisikache vitu ipanga, iva na akili ya kujenga haujengi numba ntanga. Chumia akili mwendani, usifue mai maini, ngololo akiingia ubavoni, utoe, usibaki chomboni. Ama tayuta, umedhijaa, mai akia na chomboni ya taya, na numba ukitodhimba ipa, vua ikinya utakosa pakuka. Uloerevuka, taichwanduka, uloafanya ukaweza kusifika, numba ikivundika, tatharaulika, valo kusifu, vatakuya kukuteka. Mayuto ni yuku, alinambia bibi nkuu, vendao mwendo huu, vatavundika maguu, vataketi valie, vapichao, vasi vasikie, avavonao asi vatapie, vakivicha, vavakimbie. Ndiyo mpenda umoya atukiwe, upweke nyoyoni mwechu, upokewe, avao, achendrao, asiajabiwe, chulathimishiwe kudhia, ikubaliwe. Uikose tabasamu, kikosekana ubinadamu, yapo kuva kilo sitamu, uwatwe kulia na kulaumu. Nalifukua na nduthangu, kisimani kava na fungu, hulia na idovo langu, mai yewa vavya utungu. Vasikitike vende kukusikia, vasisikitike vende kukusikia, vakuteke na viaka kukufanyia. Vatakiani, hii siyo ile dunia, hakuna imoya eo, la kuliajabia. Hama thungumudho avadhe, nilangoni manuari tose, elantori utafudhi za dipenge, kwa tanlango, viwani upwede. Ndivu wa yevu aliokuya, kwa kudhiata chujithivao ndia, dipenge, chuka ditegemea, sasa dira, zinda chupotea. Hachudhiisi ndia baharini, nilango hachuyisi, nitini ya idimbigani, nocha za usafiri, hachudhifahamu angani, chuende medipenge, na kupwewa dijambani. Hatuyisi ndia baharini, mlango hatuyisi ni tini aidhimbigani. Nocha za usafiri hatuthifahamu angani, tuende medipenge na kupwewa dhijambani. Sasa yateni ngaya ichafuke, idhimbi pache lichubike. Ndiyo chuiye leo sasa chunyuke kuyiva usafiri nasi chutake. Ngaya kichafuka haichi matungu madhimbi akadhikia dhilima na mafungu. Yapokuwa huchisha ni maumbile ndudhangu. Pasafiri usafiri ndivo alivo malimwengu. Ela chundalo lisikia. Hunambia bashalo. Mvumo wake ni nkali nno idhimbi hilo. Ni nkumbusitha. Livundalo iwa mai iliachusalo. Tini yake majiweni huishi pono na mwilo. Livundapo ndipundia ilipo haa hakunenwa na popo. Uyive utokapo pepo usafiri ni changa lishikapo. Na vele tena kwa welevu. Kuandama uchumo ni upumbavu. Kuifunda ukayiva ni werevu. Twendeni kwa votiti na avu. Kwanda chwalinyanganywa arithi. Kisha ukaya utukivu wadini. Wadhi wadhi. Sasa dawa za kuleva miini huchuudhi na maasia kwa mavidio huongeza ntudhi. Hunyanganywa makao, huharibiwa mila chulonao, huchafuliwa dini, chui ya budio, hupokwa uongozi chutakao. Hava echao haa avonia ni utamaduni wechu kuchuharibia, chufanane navo ivo kudhia. Hili ni moya yambo huvambia. La pili isi chukia vatha alochuia, ivo echu kwavo watukulia. Kisiasa chusipache echu kwa bikania. Kwa hasira kuchechea, akuchuharibia. La chachu ukitaka kukacha udhavi, vakithaliwa na vasikuwe vanambudhi. Vadhanye ama vatinde, kisiveko kithavi, vakikoseka nambudhi litaveko idhivi. Ndiyo hivi dawa za kuleva kuatiwa uvanda, viko kila kipembe, kuthivivia huchushinda, vene kuecha kwantana, mijini hupanda, na valindi vaiva, hithi ni simbo baridi huchuponda. Vachuvote vandanyuka, isi huijaliani, ni maneno wake sani huchuambia vabajuni chuasikiveni anenao chuachie akilini linda vira juya. Isi huwekedwa taponi, adui huchubika vichi akila upande. Isi lechu ni kushindana kwa udhembe, ndudhangu likito lima yembe, ni kuyatia uvanda ndai chambe, na vaele kwa udhuri sana. Na kama haya haya vaelea, taveleza tena. Sinyamai, siyali, usiku na ntana. Mpaka chusikidhane maneno chukiambiana.